tuż po godzinie 19. Przekaz wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Z całego warszawskiego serca polecam, Jacek Hawryluk. Koncert odbędzie się przy wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Autopromocja. Dzień dobry Państwu. Jest sobota, 9 listopada, minęła 6. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Do sejmowych komisji trafią przepisy o zniesieniu kar za pomoc w aborcji i o wolnym w Wigilię. MON podpisał kontrakt na nowe uzbrojenie dla wojska. Chodzi o wozy do wyrzutni Langusta. Ogłoszono nominacje do nagród Grammy. Aż 11 dla Beyoncé. 232 posłów zagłosowało przeciw odrzuceniu w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy dotyczącego aborcji. Oznacza to, że Sejm zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez prezydium kieruje projekt do rozpatrzenia do Komisji Nadzwyczajnej. Poinformował o tym marszałek Szymon Hołownia. Głosowało 452 posłów, za 216, przeciw 232, wstrzymało się 4. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży w celu rozpatrzenia. Lewica proponuje w projekcie zniesienie kary 3 lat więzienia za przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży za zgodą kobiety. To było drugie podejście Sejmu do uchwalenia przepisów. W lipcu Izba odrzuciła projekt. Wtedy przeciwko zagłosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i większość Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłowie decydowali też wczoraj, co dalej z projektem ustawy o wolnym w Wigilię. Tymi przepisami też zajmie się sejmowa komisja. Tuż przed głosowaniem Daria Gosek-Popiołek z Lewicy apelowała o szybkie prace nad projektem. Jeżeli ten projekt ustawy trafi do, między innymi do Komisji Gospodarki i Rozwoju, którą kieruje wielki przeciwnik wolnej Wigilii, czyli pan poseł Ryszard Petru, to wolnej Wigilii nie będzie. Ani w tym roku, ani w kolejnych latach. Ryszard Petru z Polski 2050 w odpowiedzi zaapelował o rozsądek i analizę. Apeluję o to, aby skierować tą ustawę do komisji, do obu połączonych komisji, dlatego że jest to wrzutka poselska, bez analizy kosztów. Są branże, na tym, którym zyskają, są branże, na tym, na które stracą. Apeluję o rozsądek, o analizę. Nad tym będziemy teraz pracować. Według sondaży większość Polaków jest za tym, by Wigilia była dniem wolnym od pracy. Ponad miliard złotych wart jest podpisany kontrakt na nowe uzbrojenie dla wojska. Chodzi o wozy do wyrzutni rakietowych Langusta. Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz uważa, że wyrzutnie się sprawdzą, ale do pełni ich wykorzystania potrzebne jest wsparcie wozów. Wozy, które będą służyć dla sztabu, do dowodzenia, ale również te wozy, które będą służyły do transportu amunicji, czyli wozy amunicyjne, dowodzenia, dowódco-sztabowe. We wszystkich tych obszarach to zabezpieczenie transportowe jest potrzebne. Ministerstwo Obrony zamówiło wozy w Hucie Stalowa Wola. Kilkadziesiąt maszyn zostanie dostarczonych do 2028 roku. Ponad 4,5 miliona uczniów z prawie 22 tysięcy szkół w całym kraju punktualnie o 11.11 odśpiewało hymn Polski. Akcja odbyła się po raz siódmy. Jedną z placówek, która włączyła się we wspólne śpiewanie, jest podstawówka numer 185 w Warszawie. Baczność do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, to na moca przemówiła, skarbą obierzemy. Polska niepodległość odzyskała. A co było wcześniej, zanim ją odzyskała? Nie było na mapie i w ogóle nie istniało jakby. Marsz na Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski, za twoim przewodem złączy się narodem. I musieliśmy mówić w innym języku. To, co nam zabalimy, im odbierzemy. Będziemy walczyć. Akcję zapoczątkowano w 2018 roku z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Beyoncé, Billie Eilish czy Charlie XCX wśród faworytów do Grammy. Statuetki pozłacanych mikrofonów należą w Stanach Zjednoczonych do najważniejszych wyróżnień w dziedzinie muzyki. Najbardziej prestiżowe kategorie obejmują wyróżnienia za piosenkę i nagranie roku, najlepszy i najnowszy artysta czy płyta roku. W sumie jest aż 96 kategorii. Beyoncé, supergwiazda o wielu talentach, uhonorowana już 32 statuetkami Grammy,

Kwadrans po godzinie 6:00 to był Krzysztof Zalewski w utworze Edith Piaf. Zapraszamy do Trójki. Co przygotowaliśmy na dziś? Ciekawych gości przede wszystkim. Zaraz będziemy w Kolumbii i porozmawiamy z trenerami naszych hampfutbolistek robiących małą furorę na pierwszym w historii kobiecym mundialu. Nasze dziewczyny są już w ćwierćfinale. Z Barbarą Kądzielą z Fundacji WWF Polska będziemy dyskutować o bioróżnorodności. W pierwszej kolejności dowiemy się, czym ona jest. Bogdan Czyżek podpowie, jak szukać mieszkania na czasowy, często kilkuletni pobyt w dużym mieście, a dobrze znana z naszej anteny znakomita dietetyczka dr Hanna Stolińska o tym, czym jest SIBO, słychać o nim zewsząd, no i jak sobie z nim radzić. To oczywiście nie wszystko. Proszę z nami zostać co najmniej do 9:00 i telefonować w każdej sprawie. Na razie w tej, dlaczego państwo na nogach tak wcześnie i bladym świtem słuchają Trójki. Numer telefonu to na 122,7 trójek. Stanisław Perzyna na posterunku. A może jeszcze poprosimy o podpowiedzi, jak przygotować dobre śniadanie, takie zdrowe, pożywne. Pytam Agnieszkę Łukasiewicz, która realizuje audycję, czy ona po śniadaniu na razie się nawadnia ciepłą wodą z cytryną. Coś mi się wydaje, Aga, że Hania Stolińska da znać, że to jest bardzo dobry moment na wejście w dzień. 22,7 trójek. Agnieszka Łukasiewicz mówi koniec tego gadu-gadu, bo rozmawiałem z Janem Pachlowskim, którego zaraz Państwo także usłyszą. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Jan Pachlowski, czyli nasz wieloletni korespondent zza oceanu, i dziś będziemy rozmawiali o Święcie Niepodległości, oczywiście polskim Święcie Niepodległości, i o tym, jak świętuje tę bardzo ważną datę w naszej historii amerykańska Polonia. Ja się, Krzysiu, szczególnie cieszę, że z tobą się spotykam teraz w sobotę, bo ja zdradzę państwu ląbka tajemnicy, o czym rozmawialiśmy z Krzyśkiem przed anteną. Krzysiek jest historykiem, tak więc tym bardziej jest tak dla mnie wyzwaniem rozmawiać o takich tematach. A Janek politologiem, także dla mnie też będzie wyzwanie. Czyli takie dyskusje politologa z historykiem, a w tym wszystkim naokoło nasi kochani słuchacze trójki. Ale tak, przejdźmy też do tematu. Też świetnie wykształceni. Oczywiście. Tu nie mamy żadnych wątpliwości. Przejdźmy do tematu, bo rzeczywiście to jest bardzo ciekawy wątek w Polsce. Długi świąteczny weekend związany ze Świętem Niepodległości. A Polacy ze Stanów Zjednoczonych, nie wszyscy o tym wiedzą, ale jest bardzo dużo nawiązań i w Polsce można je znaleźć, ale także w Stanach Zjednoczonych, w środowiskach polonijnych, bo Polacy ze Stanów Zjednoczonych mieli bardzo duży wpływ też na przywracanie właśnie naszej ojczyźnie państwowości. I to jeden z powodów, dla których amerykańscy Poloniści właśnie bardzo aktywnie włączają się w organizację uroczystości związanej z kolejną rocznicą w Chicagowskim Muzeum Polskim w Ameryce, tradycyjnie co roku z okazji Polskiego Święta Niepodległości i Amerykańskiego Dnia Weterana. Co ciekawe, bo w tym dniu odbywa się także celebrowane w Stanach Zjednoczonych Święto Dnia Weterana, to z tego powodu w Chicagowskim Muzeum Polskim w Ameryce odbywają się uroczystości. I tutaj taka ciekawostka, bo Barack Obama, były prezydent Stanów Zjednoczonych, gdy był jeszcze senatorem ze stanu Illinois, bardzo często bywał właśnie na tych imprezach w Muzeum Polskim i do dzisiaj wiszą takie zdjęcia w honorowych miejscach, jak Barack Obama gościł właśnie w tej bardzo ważnej dla polskiej kultury i historii instytucji tutaj w Stanach Zjednoczonych. Niepodległościowe imprezy organizuje też ambasada polska w Waszyngtonie. Ta impreza odbędzie się w najbliższą środę, a wracając już do wątku historycznego, to w 1917 roku w Stanach Zjednoczonych prowadzony był nabór ochotników, których przerzucano do Europy, aby wstąpili w szeregi Błękitnej Armii generała Hallera. Apelował o to też sam Ignacy Paderewski, mówi polsko-amerykański historyk Jan Loryś. Posłuchaj. Rekrutacja, szukanie ochotników, budowanie kadr, zbieranie funduszów to był wysiłek Polonii amerykańskiej. Jak to się działo w Ameryce, Haller był albo w drugiej brygadzie legionów, albo później przeszedł do drugiego korpusu tej polskiej armii w Rosji, albo był w Władywostoku. On się nie zjawił jako dowódca tej armii błękitnej aż do października 1918 roku. I wojna się kończy 11 listopada. No to gdzie był jego wkład w tej rekrutacji? Nie było. Od zawieszenia broni, no to można mówić o armii Hallera. Ale te najważniejsze, organizowanie, ćwiczenie tego, to był wysiłek i Polonii amerykańskiej, i Polonii francuskiej. Teraz byłem w Polsce na konferencji i mówiłem o rekrutacji i też zacząłem od tego wątku, ale nie tylko z Chicago, bo byli z Detroit, Nowego Jorku, Filadelfii, duże ośrodki polonijne, ale też były z takich małych miasteczek jak Lublin, Wisconsin. Było prawie 50 centrów rekrutacyjnych w Stanach Zjednoczonych. To w samym Chicago były 3, na północnej tutaj i na południowej stronie miasta, ale też było w Joliet, Illinois i w Lockport, Illinois też były punkty rekrutacyjne. Tych ochotników to było dużo i z różnych miejsc w Stanach Zjednoczonych. A w przypadku tej rekrutacji to najbardziej aktywna była oczywiście Polonia chicagowska. I tutaj parę ciekawostek, bo oczywiście Amerykanie byli przeciwni, aby młodzi Polonusi wstępowali w szeregi polskiej armii, gdyż chcieli, aby oczywiście Polonusi zasilali wojsko Stanów Zjednoczonych. Tak więc do Błękitnej Armii nie mogli zapisać się Polacy, którzy uzyskali obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, ponieważ właśnie obowiązywał ich pobór do wojska amerykańskiego. Przepis ten nie miał zastosowania, gdy skończyli oni 31 lat. I tutaj też trzeba podkreślić, że dlatego właśnie przy tej rekrutacji i do tego wojska zaciągali się głównie imigranci, którzy, polscy oczywiście imigranci, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych stosunkowo w tamtych czasach niedawno, lub obywatele amerykańscy polskiego pochodzenia, którzy właśnie nie przekroczyli 21 roku życia, lub ci, którzy przekroczyli 31 lat i nie obowiązywał ich nabór do amerykańskiego wojska. Ograniczenia niestety te sprawiły, że do Błękitnej Armii z Rzeszy Ochotników przyjęto tylko tych, którzy spełniali narzucone kryteria. No widzisz, Janku, o wiele się dzisiaj od ciebie dowiedziałem. Naprawdę bardzo dziękuję ci za te relacje. Nie wiedziałem, że taka powszechna mobilizacja była za oceanem, myśląc o pierwszej wojnie światowej, walce o niepodległość naszego kraju. Bardzo ci serdecznie dziękuję. I powiedz dziękuję, jeszcze, do usłyszenia. Poczekaj, powiedz jeszcze, bo jutro słyszymy się w trzeciej stronie medalu. Opowiedz, co szykujesz dla sportowych słuchaczy Trójki. Teraz, że przeszedł mnie dreszcz, bo powiedziałeś jutro, a dla mnie jutro to jest sobota. Myślę sobie, w sobotę trzecia strona medalu, ale tak, w Polsce już jest przecież po szóstej rano. Ja nawiążę do wyborów. Nawiążę do wyborów dlatego, że wygrał Donald Trump. No to wiemy. To ma związek też z dwoma bardzo ważnymi wydarzeniami sportowymi, a szczególnie jednym, które będą podczas prezydentury Donalda Trumpa. Tą taką dalszą, to będą Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, rok 2028, ale bardzo się dużo mówi w perspektywie tego wyboru o Mistrzostwach Świata 2026 roku, bo po pierwsze, Donald Trump wielokrotnie mówił, że będzie ograniczał jakąkolwiek tutaj możliwość przyjeżdżania osób z krajów muzułmańskich. Mowa o turystach. No a przecież no, na Mistrzostwach Świata też będą grali państwa, w których przeważą muzułmanie. Oczywiście też miał być tutaj bezproblemowy ruch pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem, bo przecież Meksyk jest współorganizatorem tego kraju tak i jest. Pojawia się problem. Donald Trump przecież chce zamknąć granice, chce utrudnić podróżowanie, nawet już takie normalne. Jak to może mieć, jaki to może mieć wpływ przede wszystkim właśnie na Mistrzostwa Świata? Jaki wpływ na świat sportu może mieć wybór, właśnie ponowny wybór Donalda Trumpa, z któremu nie było jednak po drodze ze sportowcami? Ta tradycja, kiedy zespoły przyjeżdżają do Białego Domu i są honorowane przez prezydenta, to na przykład futboliści Philadelphia Eagles, jak zdobyli Super Bowl, nie pojechali do Białego Domu. Tak było z koszykarzami Golden State Warriors. Opowiemy państwu właśnie o tych ciekawych zagadnieniach, o takim sporze i polityce. Szykuje się bardzo ciekawa relacja. Jan Pachlowski z Florydy, bardzo ci, Janko, serdecznie dziękujemy. Dziękuję, do usłyszenia. Numer telefonu do nas, przypominamy, 227 trójek. Dlaczego państwo już nie śpią i co dobrego przyrządzić sobie, przygotować na takie dobre, pożywne śniadanie. Prosimy o kontakt. On purpose, never said that I acted perfect. I'm too far, I'm across the boat now. Ain't been the same since I left my hometown. I've been thinking about moving by you. It's been nice having somewhere to fly to. I like your clothes and the way they draping. It's been nice cause I know that you like it. You like it. Like I do, like I do, like me. Cause I know that you like it. Like I do, like me. Why you gotta run every night? 50 gas, spill it out of spite. Every time I see you on my phone, hate that I still need you in my life. Screw up, dying slowly in the face. Passport's getting dirty, need a case. You're the only place I wanna go. I still wanna take you on a date. You've been on vacation. By the end I was losing patience. Why you going out your way to hide me? Every night that you spent beside me. It don't matter if my head is working. Ain't been picturing another person. It's been hard cause we're making money. It's still nice cause I know that you like it. You like it. Every time To był niejaki Omar Apollo, 22 i 7 trójek. Pytałem państwa, dlaczego państwo tak wcześnie na nogach? Chciałem powiedzieć, dlaczego już nie śpię, bo rozmyślam, co tu zrobić z tym dodatkowym dniem, czyli przedłużonym weekendem. Jarek ze Skoczowa się kłania. Proszę się pakować i przyjeżdżać w poniedziałek do Warszawy i wystartować o 11.11 w biegu niepodległości. Ja na przykład mam takie plany, zawieram także małoletniego syna. Inny telefon w rzeczonej sprawie? Dziś u nas przy pomocy rodziny, krewnych i powinowatych robimy generalne jesienne porządki na posesji, w ogrodzie, sadzie i działce. Towarzystwo już się wybudza, a ja przygotowuję wielkie śniadanie. Będzie jajecznica od własnych kur, wędzonym pstrągiem. Będą też w jajecznicy pomidory i szczypior. Wszystko z własnej działki. A do picia kawa, herbata i soki. I mam nadzieję, że te śniadanie da im tyle poweru, że w ciągu dzisiejszego dnia uda się to wszystko sprzątnąć. Moim zdaniem robota będzie trwała co najmniej do 22. No, brzmi naprawdę fantastycznie. 22 i 7 trójek, a teraz Julia Marcel. Dwadzieścia dwa i siedem trójek. My jeździmy śmieciarką, odbieramy śmieci, Chciałem tylko się dowiedzieć, gdzie jest to śniadanie, o którym pan mówił wcześniej, bo chętnie możemy podjechać, pomóc coś zabrać, a na śniadanie chętnie wpadniemy. Proszę się odezwać, rzeczywiście proszę podać lokalizację. Myślę, że nie tylko panowie ze śmieciarki to pana podjadą. 22 i 7 trójek. Zaraz będziemy w Kolumbii i będziemy rozmawiali z trenerami naszych futbolistek. Dziewczyny dopiero co awansowały do półfinału po zwycięskim meczu w stosunku 1-0 z Ekwadorem. Sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Równo 20 minut zostało do godziny 7. To trójka i poranna audycja. Zapraszamy do trójki. A teraz zapowiadana i obiecana rozmowa z trenerami naszych futbolistek, Igorem Woźniakiem i Marcinem Oleksym. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, witamy. No i dzień dobry, cześć. Śpieszymy z gratulacjami. Wasze podopieczne 1-0 tej nocy z naszego punktu widzenia ograły Ekwador. I zagrają w półfinale Mistrzostw Świata. Jaki to był mecz? W pierwszej kolejności takie pytanie. Trudny? Bardzo? Czy wcale nie? Dziękujemy bardzo. Trudny. Trudny każdy mecz, który tutaj rozegraliśmy do tej pory, jest bardzo trudny. Wiadomo, trzeba wspomnieć tutaj o warunkach, które gdzieś tam nas spotkały, bo są łatwe, jest gorąco, dziewczynom też to bardzo przeszkadza, ale stanęły jak zwykle na wysokości zadania i zagrały bardzo mądrze, strzeliły szybko bramkę. Później pilnowaliśmy dosyć tego wyniku, gdzie stwarzaliśmy też kolejne sytuacje, także dziewczyny naprawdę, naprawdę fajnie wchodzą w ten turniej, pomimo pierwszego meczu, gdzie porażka z gospodarzem, także dziewczyny naprawdę, naprawdę się rozpędzają. Kto strzelił tego zwycięskiego gola? Strzelcem gola była Monika Kukla, która też w poprzednim meczu z Brazylią uszczeliła dwie bramki, także cieszymy się, że dziewczyny są w dobrej formie strzeleckiej, czyli to dobry prognostyk przed kolejnymi meczami. To powiedzcie jeszcze, bo usłyszeliśmy, że przegraliście na starcie z Kolumbią. Jak wyglądała ta droga do półfinału? Wiemy też, że wygrały dziewczyny dopiero co z Ekwadorem. Co do pierwszego meczu, tak jak mówię, pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata dla dziewczyn. Ciężko, wiadomo, gra się z gospodarzem. Trochę tych kibiców usiadło na trybunach, co też na pewno pomogło tutaj naszym koleżankom z Kolumbii. Mecz ciężki, twardy. Twarde warunki postawiła Kolumbia. Myślę, że tutaj w tym meczu najsprawiedliwszy to by był remis, bo naprawdę dwie drużyny grały równo. Ale no, jak wiadomo, to w piłce jeden wygrywa, jeden przegrywa. Gdzieś tam wybicie od nas piłki, wstrzelenie się zawodniczki z Kolumbii, tak zwaną świecę, gdzie nasz bramkarz dostał po prostu, no nie spodziewał się tej sytuacji i dostał piłkę za kołnierz. To był jedyny gol w tym meczu. No ale mówię, gdzieś szybko w miarę poprawiliśmy błędy z tego pierwszego meczu. Idziemy do przodu, tak jak mówię, pierwszy mecz. A potem jak to wyglądało? Ciężko, wiadomo, dziewczyny pierwszy raz. Potem z kim graliście, jakie były wyniki? Później, wiadomo, no, Brazylia, wielki kraj, jeżeli chodzi o piłkę nożną, topowy. No ale od początku złapaliśmy ten mecz, bo chyba ta bramka wpadła w pierwszej minucie meczu, jak dobrze pamiętam. Już sobie po prostu szybko gdzieś otworzyliśmy ten wynik. No i układało się nam tak, że stwarzaliśmy sytuacje, z czego padały gole. Także na tą chwilę tak to wygląda mniej więcej w naszym zespole. Powiedzcie, czy jest czas, żeby poza treningami i meczami trochę pocieszyć się tą Kolumbią? No wydaje mi się, że dziewczyny tutaj też nie przyjechały na wycieczkę i każda zdaje sobie z tego sprawę, że przyjechała tutaj w jednym celu i żeby zdobyć jak najwyższe miejsce na Mistrzostwach Świata, ale oczywiście gdzieś tam między treningami, między meczami jest okazja do tego, żeby czy to pospacerować po mieście, czy to przejechać się na plażę, połapać troszkę tego kolumbijskiego końca powietrza, bo też ważne, żeby oswoić się tu z tutejszym klimatem, bo gdybyśmy przyjechali dzień przed turniejem i mieli rozegrać mecze, no to na pewno byłoby to ciężkie. Na szczęście przyjechaliśmy troszkę wcześniej, zdołaliśmy przeprowadzić odpowiednią aklimatyzację i też myślę, że to na pewno nam pomogło w tych meczach. Więc jak najbardziej jest okazja do tego, żeby nie myśleć cały czas o piłce nożnej, tylko żeby troszkę też lata zwiedzić. Panowie, na zakończenie powiedzcie, z kim półfinał i już was zwalniam, możecie pójść spać. U was kwadrans przed godziną pierwszą, prawda? Tak, to nas już jest późno, no, też skończyliśmy swoją pracę. Dziewczyny już śpią. Trzeba opracować nad rywalem. Mamy nadzieję, że tak, ale jak to no, różnie to bywa. Emocje trudno zgasić, prawda, po takim meczu. Tam emocje pomeczowe, wiadomo, może być tak, że ktoś tam nie może usnąć. Ciężki rywal przed nami w jutrzejszym dniu, praktycznie już dzisiaj ciężki rywal. Jest to ekipa USA, z którą zagraliśmy pierwszy mecz. Jako debiut w futbolu. Mhm. Oczywiście udało się go wygrać 1-0, ale to jest kompletnie inny zespół niż ile to było rok temu, dwa lata temu. To jest całkiem inny zespół. Jest to bardziej już zespół poukładany. z jedną bardzo dobrą zawodniczką. No ale wiadomo, my też jesteśmy zespołem, który od tamtego czasu też zmienił bardzo mocno się pod kątem gry i każdej jednej jednostki. Zakładamy, że to będzie bardzo trudny mecz. My na pewno damy z siebie wszystko tak, żeby ten mecz rozstrzygnąć w 40 minutach, bo mieliśmy już to pierwsze rzuty karne pomiędzy USA i Anglią i dlatego zwycięstwo się okazało USA, jeżeli chodzi o rzuty karne, dlatego z nimi gramy. Jaki to będzie rywal, okaże się jutro. Ja tak po cichu liczyłem, żeby to była Anglia, ale się nie udało. Gramy z USA, także... I będzie dobrze. Bardzo wam Tak. Bardzo wam kibicujemy, a ja wam bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę, że wytrwaliście tak późno. Trenerski duet naszych futbolistek Igor Woźniak i Marcin Oleksy byli gośćmi Trójki. Panowie, powodzenia, to się musi udać. Wyściskajcie dziewczyny i do przodu. Dziękujemy, trzymajcie kciuki. Do usłyszenia. Dzięki wielkie. I'm Spring Court's MVP. They want to envy me, but they can't do it. I'm suited and suited fighter. Gonna put me in the White House, cause I'm the president of style. Gonna paint the Oval Office pink and the hill with denim tiles. It's not my fault. Think your plans are sucking. I like your look. I love that color for you. I like your look. Come get inspired by chicken on top, Louboutin in a factory top. My God, it's only Tuesday and I'm heads with Tony Gucci. Don't get me wrong, I am a strong believer in a healthy diet. Kortes się zaczyna rozkręcać. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Pytaliśmy, dlaczego państwo tak wcześnie na nogach. Proszę dawać znać, dlaczego państwo już nie śpią. No i też, co dobrego, przygotować na śniadanie. Widzę, jak cierpisz ze mną. Nie mogę patrzeć, jak cię ranię. Odejść dawno, powinnaś sobie kogoś znaleźć. Ja zawsze będę myślał, jakby to było, gdybym wówczas